Bokino txartagasko izadi irratia. Gaur ostirala da, ekainak bi, laugarren amaiakoek hitz egingo dizuegu. Enekok eguraldiaren berri esango digu. Mohamedek eta Unaxek ingeresa txokoa eta asmakizunak egingo dituzte. Naiak gaurko menua eta galderak esango dizkigu. Markelek urrezko esaldia eta urtebetetzen berri emango digu. Unaik eta Junek albistea kontatuko dizkigute. Eta ni, Arit, irratsaio honen esataria izango naiz. Beraz, esteko jakin dezagun gau eguraldiaren berri. Eneko, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Bai, noski, gaur 19 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun epela dugu gaur. Eguraldiak aldatu egingo du. Goizean barnealdean ostarte batzuk irekiko dira, baina hodeiak ugaritu egingo dira. Kostaldean hodeitsu egongo da goizean goizetik. Arratsaldean bero hodeiak nagusituko dira eta zaparrada trumoitsuak botako ditu. Ekaitz giroarekin jarraituko dugu gauera arte. Haizea aldakor ibiliko da, temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez eta kostaldean apur bat jaitsi egingo dira. Eta orain ingelesa txokoa, Unax, Mohamede, mesedes, zer kontatuko diguzue gaur? Hello everybody, you are listening to Otsartagas radio program. My name is Mohamed. Welcome to the English section, I'm Unax. Today is Friday, 2nd June 2017. How are you today? I'm happy, because today is the day of the week. Me too, tell me, what's the weather like today? Today is cloudy. Do you know what's for lunch today? Of course. For starters, pasta with tomato. Main course, good with salad. And fruit for dessert. Oh, delicious. Do you know that in the school's vegetal garden we've got lots of vegetal like lettuce shards? Yes, and every week we raffle a vegetables basket between and the classmates. Oh, yummy. This is a very healthy idea. Bye. Bye, enjoy the weekend. Eta jarraitzeko Naiaren eskutik gaurko menua jakin dezagun. Naia, esango diguzu zer dagoen gaur bazkaltzeko? Bai, noski. Hau da gure eskolako jantokiko gaurko menua. Lehenengo platera, makarroiak tomate eta gaztarekin. Bigarren platera, makailu frijitua harto entxaladarekin. Eta postrea fruta, on egin! Eskerrik asko, Eneko, Unax, Mohamed eta Naia. Eta jarraian urtebetetxeak. Markel, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Bai, gaur bakarra dugu. Jairo Baldezek lehenengo bemailakoak 7 urte betetzen ditu. Eta aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Izane Gonzalezi, 3. bemailakoa larunbatean 10 urte beteko dituelako. Garikoitz Kabrerori, 4. bemailakoa igandean 10 urte beteko dituelako. Urte askotarako, Jairo, Izane eta Garikoitz, urte askotarako denoi. Zorionak zuri, zer moduz, urte bete gehiago duzu arantza. Zorionak zuri, zer moduz, urte bete gehiago duzu arantza. Zorion, bero, bero. Asmakizunen tartea dugu. unax Mohamed, esango dizkiguzue ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehengoz joan den asteko asmakizunen eta galderen emaitzak esango ditut. Lehenengo asmakizuna, tapauka. Bigarren asmakizuna, bizikleta. Lehenengo galdera, 22 grado. Bigarren galdera, ume batek. Hirugarren galdera, oinbusaz. Laugarren galdera, guk euskaraz dakigu. Irabazleak nortzuk izan diren zan baino lehen abizu bat emateko eskatu digute. Pasaden astetik irabazlei ohiko opariaz gain boligrafo berezi bat emango diegu. Boligrafo hauen berezitasuna da guk birziklatzen ditugun boligrafoekin eginda daudela. Irabazleak hausek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Josu Elbal, lehenengo B mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea Gisela Jimenez, hirugarren B mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Ibai Carretero, seigarren B mailakoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zer ote den, nor daki, telefonoa ematen dut, hitz guztiekin ara, niri esker askotan garbituko zara. Berriz berrepikatuko dut, adi egon, pipitaki, papataki, zer ote den, nor daki, telefonoa ematen dut, hitz guztiekin ara, niri esker askotan garbituko zara. Hone hemen. Hona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den, nor daki, haragia barruan, ezurra kanpoan, eta aurrera egiteko atxaraka joan. Berriro esango dut, adi egon, pipitaki, papataki, zerote den, nor daki, haragia barruan, ezurra kanpoan, eta aurrera egiteko atxaraka joan. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota, ea asmatzen duzuen. Eta azkenik gure gaurko albiste txikirako tartea dugu. Unai June, esango dizkiguzue ze berri ditugun gaur? Kaletik mugikorrarekin doazen pertsonen txako semaforo bat. Oinezkoaren erruagatik gertatu diren istripuen gehiengoa mugikorren erabiliarekin lotuta daude. British Medical Journalek egindako ikerketa batean hala egiaztatu du. Beraz, Nederlandarrak lehenak izan dira arazo handi honetarako erremedioaren bat jartzen. Holandako Bodegraven herria proba hau martxan jarri dute. Espaloietan lez argia, gorria eta berdea jarri dituzte semaforoarekin sinkronizatuta. Horrela, mugikorrari begira doazen oinezkoen arreta lortzen dute. Lez argia lerroak kolore berdea eta gorria tartekatzen ditu semaforoa aldatzeko zorian dagoenean. Lehenengo semaforoak ikastetzen inguruan kokatu dituzte. Jende gazteak trafikoari arreta gutxien egiten dioteneak direlako. Mugikorrean, musikan txuten, WhatsAppa erabiltzen, jolasekin jolasten edo gizarte zareekin aritzin joaten direlako. Baina eztabaida gogorra sortu da, noski, jende askok pentsatzen duelako importantena bide hezkuntza dela. Hau da, oinezkoei mugikorrak ezin direla erabili halako momentuetan. Jakinaraztea hainbeste erreztasun eman beharrean. Eta zuek zer pentsatzen duzue honi buruz? Kalean arreta gehiago izan behar du mugikorrak ala trafikoak? Eta orain urrezko esaldia. Entzun ondo. Urrezko esaldia. Entzun adi. Ahaztu zaidalako, errepikatuko dut, ahaztu zaidalako, baina zuek ezin duzue esaldi hau ahaztu. Aitzakirik gabe mahaitzuen txokoan aurkituko duzue. Eta irratsaio hau amaitu baino lehen, lau galderatxo egingo dizkizuegu. Adi egon, lehenengo galdera. Zein da jateko dagoen lehenengo platera? Bigarren galdera. Nork betetzen ditu garurteak? Hirugarren galdera. Zein izan da urrezko esaldia? Laugarren galdera. Norentzako egin dute Holandako herri batean semaforo berezi bat? Errepikatuko ditut. Lehenengo galdera. Zein da jateko dagoen lehenengo platera? Bigarren galdera. Nork betetzen ditu gaur urteak? Hirugarren galdera. Zein izan da urrezko esaldia? Laugarren galdera. Norentzako egin dute Holandako herri batean semaforo berezi bat? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioak. Agur eta ondo izan. Agur! Thank you.